Gheorghiță, colea-n vale în grădiniță, paște calul lui Gheorghiță. Ciao, lălețo, ciao, lăfetițo, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă. Paște calul lui Gheorghiță, pripănit de o garofiță. Paște calul lui Gheorghiță, pripănit de o garofiță. Ce-au veleluță, ce-au lăfetiță, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă. Ai garofița s-a uscat, calul lui Gheorghească pat, garofița s-a uscat, calul lui Gheorghească pat. Șau lemțo, șau lefetuțo, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă. Aleargă, Gheorghiță, aleargă, aleargă cu capul colmă. Aleargă, Gheorghiță, aleargă, aleargă cu capul gol. Ciao, lăleuțo, ciao, lăfetițo, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă. Aleargă cu capul gol, că-ți scăpă calul mohor. Aleargă cu capul gol, că-ți scăpă calul mohor. Ciao, lăleuțo, ciao, lăfetițo, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă. Ciao, lăleuțo, ciao, lăfetițo, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă.